मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम प्रति पाठ के दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में स्वागत है। हम कर्तरी करने कृता बहुलम इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। पुनः एक बार जो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, पुनरावृत्ति करता हूँ। कर्तरी करने अकारांत नपुंसक लिंग कर्तरी करण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कृता तकारांत पुमलिंग कृत शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन है। बहुलम अकारांत नपुंसक लिंग बहुल शब्द प्रथमित एक वचन है। समास है कर्ता च कर्णम च इति कर्त्री कर्णम तस्मिन् कर्त्री कर्णे। ये समाहार द्वंद समास है। इसमें अनुवृत्ति जो है तृतीय तत्पुरुष सुप सह सुपा समास समर्थ सबकी अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हुआ इसका, इस सूत्र का, कि कर्तरी मने कर्तरी करने च अर्थे या कर्तरी करने च या तृतीया, कर्तरी करने च या तृतीया प्रथमतम सुबंतम तदंत विधि हो गई तृतीया का। प्रथमतम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन कृदंतेन बहुलम समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति। कर्तार करण अर्थ में जो तृतीया, तो हमने बताया था कि तृतीय विभक्ति जो है उसी का कर्ता कर्म इत्यादि नाम है, अर्थात वही जो है ये शब्द कर्ता को कहता है, ये शब्द कर्म है, ये शब्द करण है इत्यादि जो है वह तृतीय माने विभक्ति ही उसका प्रकाशक है। विभक्ति यदि न हो, देवदत्तः पुस्तकम् पठति, तो पुस्तकम् में यदि अम न हो तो ये नहीं पता चलेगा कि ये पुस्तक कर्म है। तो विभक्ति ही उसका प्रकाशक है, विभक्ति के कारण ही कर्ता कर्म करण इत्यादि प्रकाशित होता है। इसीलिए कह देते हैं कि विभक्ति का ही ये अर्थ है। कर्ता अर्थ में प्रथमा तृतीय विभक्ति होती है, कर्म अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है, अर्थात द्वितीय विभक्ति कर्म अर्थ में, अर्थात कर्म है द्वितीय का अर्थ इत्यादि। तो इसलिए कर्तरी करनी करने च या तृतीया, कर्ता और करण अर्थ में जो तृतीया, कर्तरी करने अर्थे च या तृतीया तदंतम सुबंतम समर्थम सुबंतम, ऐसा अर्थ करेंगे। या कर्तरी करने सब वर्तमानम तृतीयांतम सुबंधम तृतीय विधि कर दीजिए। सामान्य रूप से अर्थ यही हुआ मोटे रूप में कि कर्तरी करने च वर्तमानम तृतीयांतम सुबंतम कृत प्रत्यांत न समर्थन सुबंत न सविकल्पे न सह बहुलम समस्या विकल्प बहुलम समस्या थे ऐसा। तो बहुलम का मतलब क्या है, इसका अर्थ भी हमने बता दिया था, जैसे अहिना हतः इति अहि हतः, नखैर भिन्न निर्भिन्न इति नख निर्भिन्न, परशुना छिन्न इति परशु छिन्न। ये हमने आपका अहि के द्वारा, जो सांप है अहि कहते हैं सांप को, तो सांप के द्वारा हत अनहिंसा गत्यो मरा हुआ अंधात सेक्ता प्रत्यय, तो सांप के द्वारा मरा हुआ, सांप के काटने से मरा हुआ भाव ये हुआ। नखैर निर्भिन्न, नाखूनों से निर्भिन्न किया हुआ नोचा हुआ, परशुना छिन्न फरसे से जो है, परशु से जो है काटा हुआ, फरसे से जो काटा हुआ, तो प्रत्यांत के साथ तृतीयांत का सुबंध हुआ है। तृतीयांत जो है अहिना, इसका हत के तृतीय प्रत्यांत उसके साथ समास हुआ है बहुल करके। तो बहुल का मतलब क्या है जी, बहुल का मतलब क्या है, इस चीज को समझना है। बहुल का मतलब होता है, यदि लिटरल मीनिंग लेते हैं तो बहुल, बहुल बहुल में बहु है और ल है। बहु कहते हैं बहून, बहु माने बहून, ल माने लाती। बहून अर्थान यत लाती तत बहुलम, जो बहुत सारे अर्थों को लाता है उसका नाम बहुल है। बहून अर्थान लाती थी बहुलम, माने बहुत सारे अर्थ को जो लाने वाला है उसका नाम बहुल है, जो बहुत सारे अर्थ को लाएगा, अनेक अर्थ को लाएगा। तो ये तो व्युत्पत्ति लक्षण हुआ। तो वह जो बहुत सारे अर्थ क्या है, बहुत सारे अर्थ जो लाता है वह बहुल क्या है, वह तो वो बहुल जो है चार प्रकार के होते हैं। बहुल जो है चार प्रकार के होते हैं। बहुल जो है चार प्रकार के होते हैं, क्या है वह, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिदा प्रवृत्ति, क्वचिद विभाषा, क्वचिदन्य देव विधेर विधानम बहुदा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदन्ति। बोल रहे हैं क्वचित प्रवृत्ति, तो कहीं पर प्रवृत्त होना, क्वचित माने कहीं, कहीं पर प्रवृत्ति होना क्वचित प्रवृत्ति। तो कहीं पर प्रवृत्त होना का मतलब क्या हुआ जी, क्वचित प्रवृत्ति का मतलब कि जहां विधि प्राप्त नहीं है, कहीं पर विधि प्राप्त नहीं है, तो विधि न प्राप्त होते हुए भी कार्य का होना, ये वह क्वचित प्रवृत्ति। माने विधि प्राप्त नहीं है परंतु विधि प्राप्त न होते हुए भी प्रवृत्त होना, विधि कार्य का होना, एक क्वचित प्रवृत्ति हुआ। और क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं पर विधि प्राप्त है तो, परंतु विधि प्राप्त होने पर भी कार्य का न होना, अप्रवृत्त हो जाना, ये क्वचित अप्रवृत्ति ही हुआ। क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित अप्रवृत्ति ही, और क्वचित विभाषा कहीं पर विकल्प से होना, क्वचित अन्यत एव, और कहीं पर जो अन्य ही हो जाना, कहीं और ही हो जाना। तो ये चार प्रकार के बहुल होते हैं, चार प्रकार से बहुल कहलाते हैं। मैंने वहीं प्रवृत्त होना, मैंने विधि प्राप्त नहीं है परंतु प्राप्त हो जाना, कार्य हो जाना, क्वचित अप्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति, विधि प्राप्त होने पर भी प्रवृत्त न होना, प्राप्त है नियमानुसार परंतु न होना, तो क्वचित अप्रवृत्ति। क्वचित विभाषा कहीं पर विकल्प से होना, और क्वचित अन्यते वर, कहीं पर कुछ का कुछ हो जाना, कुछ अन्य ही हो जाना, और ही हो जाना। विधेह विधानम, ये विधि का जो विधान है, ये विधि का जो विधान है, कार्य है, बहुधा समीक्षा, बहुत प्रकार से अनेक प्रकार से समीक्षा करके विधि के विधान को, चार चतुर्विधम, विधि के विधान को कहा कि चार प्रकार के हैं, माने चार प्रकार के विधि के विधान जो चार प्रकार के हैं बावलक, उसको कहते हैं विद्वान लोग कहते हैं, वदंती माने विद्वान लोग इस बात को कहते हैं। अब जैसे कहा था कि कर्ता और कर्ण अर्थ में जो तृतीया है या तृतीयांश जो सुबंत है, उसका कृदंत के साथ, कृत प्रत्यांत के साथ, तो यहां पर उदाहरण जो आपको दिया गया कि अहिना हतः अहि हतः, तो कृदंत के साथ अहि का समास हो गया, अहि हतः में हो गया, वृक हतः में हो गया, दात्रे न लूनम दात्र लूनम में हो गया, परसुना छिन्न परसु छिन्न में हो गया, नखर निर्भिन्न नख निर्भिन्न हो गया। परंतु उदाहरण के लिए दूसरा जो बहुल ग्रहण किया, तो कहीं समास नहीं भी होता, जैसे दात्रेण लूनवान परसुना छिन्नवान, तो दात्रेण लूनवान, अब यहां पर दात्र तृतीयांत है, लूनवान ये कृदंत है, सप्तवतु जो है तवतु प्रत्यय है, चित्वान इत्यादि जो पीछे आपने पढ़ के आया है, तो एक कृदंत भी है, तो दात्रे न लूनवान परसुना छिन्नवान, तो यहां पर समास होना चाहिए, कर्तरीकरण करा बोलो उनसे, परंतु नहीं हुआ, बहुल है। यहां प्रवृत्ति है क्वचित अप्रवृत्ति, माने विधि होने पर भी विधि का न होना, विधि प्राप्त है यहां पर दात्रण लूनवान में, परंतु क्वचित अप्रवृत्ति, वहां पर अप्रवृत्त कर दिया, और कहीं पर समास हो जाता है, जैसे पाद हारक पादेन हारक इति पाद हारक गले चोपक इत्यादि। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि इसको जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे उदाहरण में आपको मैं बताता जाऊंगा, आपको यहां जो समझना है वो ये समझना है कि बहुल का मतलब क्या हुआ। तो बहुल अर्थान लाती थी बहुलम, बहुल अर्थान लाती बहुत सारे अर्थों को लाता है। तो बहुत सारे अर्थ क्या हैं वो हमने आपको बताया। तो यहां पर भी आप जो है काशिका जब आप देखेंगे तो काशिका देखने से यहां पर पदकृत किया है बहुल ग्रहणम किम, बहुल ग्रहण क्यों किया, तो उत्तर दिया दात्रेन धान्यम लूनवान, दराती से धान्य को काटने वाला या काटता है। तो यहां पर दात्रेन का लूनवान के साथ समास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, क्वचित अप्रवृत्ति हो गया। परसुना छिन्नवान ऐसे ही है, फरसे के द्वारा काटने वाला, यह समास हो न भवती। और पादहार का गले चोपक इति च भवती, इसमें होता है। तो क्वचित प्रवृत्ति कहीं पर प्रवृत्त हो जाता है, जहां प्राप्त नहीं होना चाहिए वहां पर हो जाता है, जहां प्राप्त नहीं होना चाहिए वहां पर नहीं होता, कहीं पर विकल्प से होता है, तो विकल्प से तो हो ही गया, विकल्प से। तो इस तरीके से हमें बहुल ग्रहण को समझना है। समझ गया जी बहुल का मतलब, सभी विद्यार्थी समझ गए? अनंत जी आपको समझ में आया? जी आचार्य। बाल बोध जी आपको समझ में आया गुरुकुल में सभी को? चलिए अब आगे है कृत्यैर अधिकार तो वचने, तो कृत्यैः अकारांत पुंलिंग कृत्य शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन है, अधिकारार्थ अधिकार्थ वचने अधिकार्थ वचने, अकारांत नपुंसक लिंग अधिकार्थ वचन सब सप्तमीते एक वचन, अधिकार्थ वचन में समास है। अधिकार्थस्य वचनम इति अधिकार्थ वचनम, या पहले ऐसा कीजिए अधिक अर्थ है इति अधिकार्थ, अधिक माने अध्यारोपित, अध्यारोपित मन अधिक अर्थ मन अधिक असौ अर्थ इति अधिकार अधिकार्थ, अधिक चासौ अर्थ ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया, और अधिकारार्थस्य वचनम इति अधिकारार्थ वचनम, तो पहले कर्मधारय समास फिर षष्ठी तत्पुरुष समास, तो कर्मधारय तत्पुरुष गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास ये हुआ। फिर मैं बोल रहा हूं अधिकारार्थ में अधिकस चासव अर्थश्च या अधिक अर्थ कर दीजिए प्रथम तत्पुरुष जिसको कहते हैं कर्मधारय, और अधिकारार्थस्य अधिकार्थस्य वचनम इति अधिकार्थ वचनम, अधिक अर्थ तो अधिक अर्थ मतलब क्या हुआ अध्यारोपित अर्थ वचन, अध्यारोपित जो अर्थ है वो अधिकारार्थ हो गया, और अधिकारार्थ के कहने में वचन में ऐसा मने अधिकारार्थ वचन का मतलब हुआ कि स्तुति निंदा प्रयुक्तम अध्यारोपितार्थ वचनम अधिकारार्थ वचनम, ये समझना है कि मने स्तुति निंदा प्रयुक्तम अध्यारोपितार्थ अध्यारोपितार्थ वचनम, मने स्तुति या निंदा को अध्यारोपित करके बढ़ा चढ़ा करके कहना जो है, मने अध्यारोपित जो अर्थ है बढ़ा चढ़ा करके कहना रूपी मैंने बढ़ा चढ़ा करके जो कहते हैं ना लोक व्यवहार में, तो उसको अधिकारार्थ वचन कहते हैं। बढ़ा चढ़ा करके कहना, बढ़ा चढ़ा करके निंदा करना, बढ़ा चढ़ा करके स्तुति करना, ये तो किसी की स्तुति या निंदा को बढ़ा चढ़ाकर कहने अर्थ में अधिकार अर्थ वचन है। अधिकार अधिकार अर्थ अधिक अर्थ को कहना। तो उदाहरण के लिए समझ में आ जाए, पहले इसका समान अर्थ कर ले। यहां पर अनुवृत्ति जो है कर्तिकरण कृता बलम से कर्तिकरण की अनुवृत्ति आ रही है, अतृतीया तत्कृता से गुरु वचन तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है, तत्पुरुष की आ रही है, विभाषा जो महाविभाषा है, सुप सुपा समास ये सब की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, वह की कर्तरी करणी अर्थे, कर्तरी करने अर्थे या कर्तरी वाची करण वाची तृतीयांतम सुबंतम या कर्तरी करने च वर्तमान तृतीयांतम सुबंतम कृत्य प्रत्यांत समर्थ ही सुबंत विकल्पेन समस्यते अधिकारार्थ वचने गम्य माने तत्पुरुष समासो भवति। माने अधिकारार्थ वचन गम्य मान होने पर उस शब्द से अधिकारार्थ वचन हो, अधिकारार्थ विषय विषय सप्तमी है, यहाँ पर अधिकारार्थ वचने में विषय सप्तमी है। तो अधिकारार्थ वचने गम्य माने जब विषय सप्तमी होता है तो गम्य मान हो जाता है कि अधिकारार्थ वचन में बढ़ा चढ़ा करके स्तुति या निंदा को बढ़ा चढ़ा करके कहने अर्थ में ऐसा। तो अधिकारार्थ गम्यमान होने पर या कहने के विषय कहने पर मान कहने में विषय में उनके विषय में तो अधिकारार्थ वचन गम्यमान होने पर क्या है तृतीया तो जो सुबंत है वो कृत्य प्रत्यांत सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और तत्पुरुष समास होता है। जैसे कर्तार्थ में जो वर्तमान तृतीयांत जैसे स्वाभिर्लेह्य इति स्वलेह्य कूपः, ये स्वाभिर्लेह्य इति स्वलेह्य कूपः। तो स्वाभिर्लेह्य माने श्वान, श्वान कहते कुत्ता को, तो कुत्ता के द्वारा चाटा हुआ कुआं कुत्ते तो लेहिया मने ऐसा कुआं जिसको कुत्ता ने चाट लिया ऐसा। तो स्वभिर लेहिया इति स्व लेहिया कूपा, तो कुत्ता के द्वारा जो लेही है चाटने योग्य जो कुआं है इस कुएं को जो है कुत्ते चाटते हैं। तो यहां पर बताइए ये बढ़ा चढ़ा करके क्या कुत्ता कुआं को चाट लेगा क्या, ये बढ़ा चढ़ा करके किया जा रहा है। माने कुएं की यहां पर निंदा की गई है कि बढ़ा चढ़ा करके, ये देखो इसमें इतना ही पानी है कि कुत्ता भी चाट लेगा। माने इसका मतलब ये हुआ कि कुएं की निंदा की जा रही है, उसमें पानी की कमी है, इन्हीं की वो जितना भी उसको कुत्ता चाट लेगा, बस थोड़ा सा पानी है। तो यहाँ पर इतने ही इसमें पानी है कि कुत्ता भी चाट लेगा, तो कुत्ता के द्वारा चाटने योग्य जो कुआं है तो ये कुएं की निंदा की गई। ऐसे काकई पेया इति काक पेया नदी, भाई पानी नदी में इतनी ही पानी है कि कौवे जो है कौवा के द्वारा पिया जाए, पिया माने पीने योग्य पानी है। तो कौवे के द्वारा पीने योग्य पानी इतने थोड़े जल वाली नदी है इसे कौवे भी पी डाले, इसलिए कौवे के द्वारा पीने योग्य पानी। तो ये यहां पर निंदा गम्यमान है, नदी की निंदा की जा रही है और कुएं की निंदा की जा रही है। तो ये बढ़ा चढ़ा करके निंदा किया गया। अब यहां पर स्तुति के रूप में आप ले लीजिए, जैसे वाष्पेण छिद्यानि इति वाष्प छिद्यानि तृणानि, बोल रहे ये तृण ये घास इतने कोमल है कि वाष्प भी इसको छेद दे, माने ये तिनके इतने कोमल है कि भाप से भी कट सकते हैं, ये भाप से भी छेद के योग्य होते हैं। तो यहां पर तिनकों की जो कोमलता को बढ़ा चढ़ा कर किया कहा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो है कि ये ऐसा है, बस एक ये है इसके माध्यम से कुछ कहना चाह रहा है। इसमें जैसे स्वलेहिया कूपा से कहना चाह रहा है कि ये कुएं में कम पानी है, काके ही पेया काक पेया के तरह ये कहना चाह रहा है कि इसमें थोड़े ही जल है। इसका मतलब है कि कौवे पी लेगा पानी को। हम लोग में यही अपने वर्तमान समय भारतीयों के अंदर जो है बीमारी है कि उसमें लिखा हुआ है कि अगस्त ने जो है समुद्र को पी लिया, अगस्त ऋषि ने समुद्र को पी लिया। तो वो समझता है वहां पर तो जो है अगस्त ने समुद्र को पी लिया, वहां पर वो ये है अधिकार से वचन है, वहां पर अधिकार से वचन है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अगस्त ऋषि पी ही लिए समुद्र को, उसका कुछ है, उसका कुछ रहस्य है, उस रहस्य को समझना चाहिए। कोई भी मनुष्य कैसे पानी समुद्र को पी सकता है जी, नहीं पी सकता। वहां अधिकार तो वचन है कि अगस्त के द्वारा पानी समुद्र का पानी पूरा पी लिया गया। तो उस अधिकार से वचन को समझना चाहिए, न कि ये जो अभिधा शक्ति के द्वारा जो अर्थ सीधे वाच्य वाचक भाव संबंध वाला जो है उसके माध्यम से अर्थ कर दे तो उस अर्थ से अनर्थ हो जाता है। तो ये अधिकार्थ वचन ये साहित्य में होता है, इस तरीके का है, उसको सीख करके हम महाभारत इत्यादि जो कुछ भी अधिकार्थ वचन है उसका अर्थ करें, उस तरीके से अर्थ हमें करना चाहिए, न कि क्या कहते हैं कि जो है शब्दार्थ सीधे शब्दार्थ के माध्यम से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा किसी भी चीज। यदा यदा ही धर्म से ज्ञान होती भारत अभ्युत्थान धर्म से आत्मनम से जाम्य हम, वो अधिकार से वचन है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा जन्म लेता है उसके माध्यम से कुछ कहना चाह रहा है, तो उसको हमें समझना है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि काक ही पेया काक पेया नदी सुना लेहिया स्वलेहिया या स्वभी लेहिया स्वलेहिया कूप करने करण अर्थ में जैसे वो मैंने वो तो जो है कर्तार्थ में हुआ था और ये करण अर्थ में वाष्पेण छेद्यानी वाष्प छेद्यानी तृणानी कंटकेन संचय कंटक संचय ओदन, बोल रहे हैं इतने थोड़े चावल हैं कि जो कांटे से भी इकट्ठे हो जाए। तो इस तरीके से कहीं पर स्तुति कहीं पर निंदा, तो यहां पर एक जो है दो जो है काक पेया नदी और स्वलेहिया कूपा ये निंदा वाला है और बाद का जो दो उदाहरण है वाष्प छिद्यानि तृणानि अकंटक संचय ये प्रशंसा के वचन है। ये समझना चाहिए कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि जैसे वाष्प के द्वारा माने यहाँ पर तृण की कोमलता को बताया जा रहा है, यहाँ पर कंटक के द्वारा संचय माने इतने थोड़े चावल जो कि कांटे से भी इकट्ठा कंटके न संचय इकट्ठे हो जाए, तो ये अधिकार्थ को बचा रहा है। निंदा भी हो सकता है, इस चीज को भी समझ सकते हैं। इसीलिए प्रश्नावृत्तिकार यहाँ कर रहे हैं टिप्पणी में, वस्तुतः इतने थोड़े जलवायु नदी हो ही नहीं सकती जिसे कौवे पी ही पी सज जाए, या ऐसा कहना ही मैंने यहाँ ऐसा कहना ही अधिकार वचनता है। इसी प्रकार और उदाहरण में भी समझे ये, तो ये समझ गया जी। हाँ, इसमें समास पूर्वक ही होगा, कुछ समास में कुछ भी मतलब ये नहीं है, बस ये है कि काक पे या इत्यादि जैसे मान लीजिए स्व लेह्य है तो स्वन भीष लेह्य सु, समास इसी से करके कृत्य अधिकार वचन से समास करके फिर कृत्य समास इत्यादि पूर्वक ये कर देना। लेह्य में जो है लेह धातु है, उसे री हलोड़ न्यत से न्यत प्रत्यय हुआ है, कृत संजक है, कृत्य संजक है, री हलोड़ न्यत कृत्याह के अधिकार में जो भी आता है कृत संजक होता है, कृत्याह कृतिंग है, कृत्याह कृत्या जो नीचे है, तो अचोयत प्रियलोण्यत इत्यादि कृत्य प्रत्यय है, तो लेह्य ये जो है कृत्य प्रत्यांत है। ऐसे काक पे या जो है काक भीष पे यासु जो है काक पे या और काक पे यासु फिर उसका जो है काक पे यासु का लोप कर देंगे और ज्ञान बुद्धि सुति सप्रत्यम भंग से, पेया जो है पाप पाने धातु है, उसे अचोयत से जो है कृत्य संजक यत प्रत्यय हुआ, तो काक पेया जो है यहाँ पर कृत्य प्रत्यांत हो गया, कृत्य प्रत्यांत, क्योंकि स्त्रीत्व की विवक्षा माने तष्टाप से जो टाप प्रत्यय हो गया है तो पेय टाप पेया बन जाता है। तो कृत्या जो है जो सूत्र है 3295 नंबर जो सूत्र है, यहां से लेकर के री हलोण्यत तक कृत प्रत्ययों का अधिकार है, तो इस चीज को यहाँ पर विशेष ये समझना है, वो कृत्य कहा है परंतु कृत्य जो कहा है उसमें तो और भी है, जैसे तब्य तब्या नियर भी है, परंतु यहाँ पर दो ही प्रत्यय का ग्रहण करना अभीष्ट है, एक री हलोण्य जो 3224 नंबर या जो भी सूत्र होगा वो न्यत प्रत्यय अभीष्ट है और अचोयत से यत प्रत्यय अभीष्ट है, तो बस इसी चीज को यहाँ पर समझना है कि कृत्या से लेकर के री हलोण्य तक जो कृत प्रत्ययों का अधिकार है, यहाँ उनमें से केवल यत और न्यत प्रत्यय का ही हमें ग्रहण करना चाहिए, ग्रहण करना अभीष्ट है, शेष जो तब सभी प्रत्ययों का यहाँ पर ग्रहण नहीं होगा, ये इसमें विशेष बात है, तो समझना है। अब आगे है अन्नेन व्यंजनम, अन्नेन अकारांत नपुंसकलिंग अन्न शब्द तृतीय व्यक्ति एक वचन है, व्यंजनम अकारांत नपुंसकलिंग व्यंजन शब्द प्रथम एक वचन है, अनुवृत्ति जो है तृतीय की आ रही है, तत्पुरुष विभाषा सुप सुपा समास सबके अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी यहाँ पर व्यंजनम, तृतीया भी प्रथमा है, व्यंजनम भी प्रथमा है, तो क्या हो गया तृतीया माने तृतीयांतम और व्यंजनम माने व्यंजन को कहने वाला जो तृतीयांत, तो व्यंजन वाची तृतीयांतम सुबंतम, व्यंजन वाची व्यंजन माने व्यंजन को कहने वाला व्यंजन अर्थ वाले, तो व्यंजन वाची तृतीयांतम सुबंतम समर्थम सुबंतम अन्नेन अर्थ अन्न वाची न समर्थेन सुबंतेन सह समस्यते, अन्न माने अन्न को कहने वाला, अन्न वाची न व्यंजन से व्यंजन अर्थ अन्न से अन्न जो को कहने वाला है, तो व्यंजन वाची तृतीयांतम समर्थम सुबंतम अन्न वाची न समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते, तत्पुरुष समासो भवती, वो तत्पुरुष समास होता है, जैसे उदाहरण दिया है दधना उपसिक्त ओदन इति दध्योदन, क्षीरेण उपसिक्त ओदन इति क्षीरोदन, यहाँ पर तो दधना उपसिक्त, तो व्यंजन वाची है व्यंजन है, दधना जो है ये व्यंजन है और ओदना जो है अन्न है, तो दधना उपसिक्तः, दही से सींचा हुआ चावल भात, उधर कहते हैं भात को, दही से सींचा हुआ भात, ऐसे क्षीरे न उपसिक्तः ओदनति, क्षीरोदन दूध से सींचा हुआ भात, दूध है व्यंजन, दही है व्यंजन और रोटी है, चावल है, ये सब है अन्न। जैसे आप दही से, दूध से, दाल से, दाल से आपने चावल को, सिर्फ दाल हो गया व्यंजन। तो दधिता ओदनसु पूर्व, मान इसी से समास करके लोप करके दधि ओदन इकोनेची कर देंगे, दध्यो दन सु अगर दध्योदन बन जाएगा, सर क्षीर और ओदन है, क्षीर और ओदन है, धीरे ची कर देंगे, हाँ क्षीरोदन बन जाएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। समझ गए जी? आगे है भक्षेण मिश्रीकरणम, भक्षेण अकारांत नपुंसक लिंग भक्ष्य शब्द तृतीय व्यक्ति गोचर, मिश्रीकरणम अकारांत नपुंसक लिंग मिश्रीकरण शब्द असमा व्यक्ति एक वचन है, इसमें तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है, तृतीया जो पशु याद रखना रखिएगा, पीछे पीछे जितने में तृतीया तत्कर्षण जो 29 नंबर सूत्र 2:1-29 से तृतीया की अनुवृत्ति आ रही है, और सत्पुरुष विभाषा सोप सुपासवा सबके अनुवृत्ति आ ही रही है। मिश्रीकरण माने मिश्रीकरण वाची, मिश्रीकरण अर्थ को कहने वाला, तो मिश्रीकरण वाची तृतीयांतम सुबंतम, तृतीयांतम समर्थम सुबंतम भक्षेण भक्षवाचिना समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। मने मिश्रीकरण को कहने वाले जो तृतीयांश सुबंत है, भक्षवाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। मिश्रीकरण कहते हैं मिलाने को। तो मिश्रीकरण वाची, मिश्रीकरण अर्थ को कहने वाला जो तृतीयांश सुबंत है, जैसे गुड़ेन मिश्रा धाना इति गुड़ धाना, गुड़े न मिश्रा धाना गुड़ धाना, गुड़े न मिश्रा पृथुका गुड़ पृथुका, तो गुड़ से मिले हुए धान गुड़धानी हो गया, गुड़ से मिले हुए चूरा, चूरा जिसको कहते हैं हमारी भाषा में चूरा, वो भक्ष विशेष जो है हो गया गुड़ पृथुका। तो यहां पर जो है भक्ष हो गया, भक्ष जो खाने योग्य जो है, भक्षेन भक्ष वाचिना समर्थ सुबंते न सब विकल्पे न समस्यते, तो भक्ष हो गया चूरा, भक्ष हो गया धान, ये सब खाने योग्य है चावल, तो ये सब जो है खाने योग्य पदार्थ है। तो उसके संस्कार के लिए, उसके संस्कार के लिए, खाने पदार्थ के संस्कार के लिए उसमें गुड़ आदि पदार्थ का मिश्रीकरण किया जाता है, गुड़ को मिलाया जाता है। तो मिश्रीकरण वाची तृतीयांत है, यहां पर मिश्रीकरण अर्थ को कहने वाला है। तो गुड़े न मिश्र मन गुड़ से मिला हुआ, तो ये तृतीयांत मिश्रीकरण को कह रहा है, मिलने मिश्री उन्हें मिलाने अर्थ को कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पर गुड़धाना गुड़ता धान जस इत्यादि करके गुड़धान और जस को फिर जो है प्रथम पुरुष वर्ण करके गुड़धाना बन जाएगा, गुड़ पृथुका ऐसे ही बन जाएगा। आगे है चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षित ही, चतुर्थी इकारांत स्त्रीलिंग चतुर्थी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षित ही, अकारांत पुमलिंग तदार्थ बलिहित सुखरक्षित शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो इसमें जो है समास है तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षित, इसमें से तदर्थार्थ का पहले खोल रहे हैं कि तस्मै इदम इति तदर्थम, चतुर्थी समास यहाँ पर तस्मै इदम इति तदर्थम, ये चतुर्थी तत्व समास हो गया। ये तस्मै इदम उसके लिए यह, या तो चतुर्थी मानिए या हाँ ठीक है, तस्मै इदम इति तदर्थम यही होगा, तस्मै इदम इति तदर्थम उसके लिए यह चतुर्थी तत्पुर समास, चतुर्थी यहाँ पर योग विभाग करके समास हो जाएगा। तो तस्मै इदम इति तदर्थम चतुर्थी तत्पुर समास, और तदर्थम च अर्थश्च बलिश्च हितम च सुखम च रक्षितम च इति तदर्थार्थ बलित सुख रक्षिता, रक्षित रक्षित रक्षित ही है ना जीत, रक्षितम नहीं होगा रक्षितश्च, ऐसा मने तदर्थम च अर्थश्च बलिश्च हितम च सुखम च रक्षि रक्षितः च, यहाँ पर रक्षितम कैसा ये होगा जी, यहाँ पर तस्मावृत्ति में जो दिया है तदर्थम च अर्थश्च बलिश्च हितम च सुखम च रक्षितम च दिया है, तदर्थात बलि सुख रक्षितानि ये हुआ, तदार्थ बलि सुख रक्षितानि तो तई में रक्षिता भी ऐसा बनना चाहिए। नहीं सॉरी ठीक है नपुंसक लिंग ही है, नपुंसक लिंग ही है, उसमें भी नपुंसक में भी रक्षित ही बनता है, सॉरी मेरी भ्रांति हो गई थी। ठीक है तो तदर्थम च या अर्थश्च बलिश्च हितम च सुखम च रक्षितम च इति तदर्थार्थ बलित सुख रक्षितानि तैहि तदर्थार्थ बलित सुख रक्षितैहि, ये ठीक है, ये इतरेतर योग द्वंद्व चतुर्थी तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया, चतुर्थी तत्पुरुष में इसके गर्भ में है। तो अर्थ क्या बन गया जी, अर्थ बन गया चतुर्थी, अब तृतीय का निवृत्ति होगा चतुर्थी आ गया, अब इसके आगे चतुर्थी चलेगा, फिर आगे पंचमी है तो पंचमी चतुर्थी इसी में बस, तो यहाँ पर चतुर्थी तो चतुर्थी विभक्ति है प्रत्यय, इसलिए चतुर्थ्यंतम ऐसा हो जाएगा, चतुर्थ्यंतम समर्थम सुबंतम ऐसा, चतुर्थ्यंतम समर्थम सुबंतम तदर्थ अर्थ बलि हित सुख रक्षित इत्येते ही समर्थ ही सुबंत ही सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषस्य समासो भवति, माने चतुर्थ्यंत जो समर्थ सुबंत है उसका तदर्थ समर्थ सुबंत के साथ, बलि समर्थ सुबंत के साथ, हित समर्थ सुबंत के साथ, सुख समर्थ सुबंत के साथ, रक्षित समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है और वह समास को प्राप्त होता है और वह तत्पुरुष समास होता है। यहां पर जो है यहां जो एक ही जो भी समझना है कि तदर्थम तस्मै इदम इति तदर्थम उसके लिए यह ऐसा हुआ, उसके लिए यह, तो यहां पर तदर्थम जो है तो तदर्थेन मन तत इति पदेन, तत ये जो पद है तत इति पदेन चतुर्थ्यंतस्य अर्थः परामृश्यते, तत् इस पद के द्वारा जो चतुर्थ्यंत जो पद है उसको बताया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, क्योंकि प्रत्यासत्ति न्याय ना, माने चतुर्थी पढ़ा हुआ है, चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुखरक्षित ही, तो यहां पर तत् से किसको कहा जाए? तत् या तो पूर्व का परामर्शक होगा, तत् जो सर्वनाम है तो तत् जो है पूर्व का परामर्शक होगा, या बुद्धि में जो स्थित होगा उस बात को कहेगा, सर्वनाम का यही सिद्धांत ही है, नियम ही है। या तो जो प्रसंग चल रहा है, जो पूर्व में जो बताया गया है उसी बात को सर्वनाम शब्द बताएगा, या बुद्धि में जो स्थित होगा उसको बताएगा, बुद्धिस्थ बातों को बताएगा। तो यहाँ पर प्रसंगानुसार चतुर्थी तदर्थार्थ जो है तो तस्मै उसके लिए, यह तो उसके लिए से किसको लेना है, प्रश्न ये हुआ, उसके लिए किसके लिए लेना है, किसको लेना है, यहाँ तो कहा नहीं है, सीधे कहा उसके लिए। तो तत्व से यहाँ पर जो पूर्व का किसको परामर्श करेंगे, तो पूर्व को परामर्श मतलब यह है कि प्रत्यासत्ति न्याय न सामिप्य संबंध से तत् के समीप में यहाँ पर चतुर्थी है, इसलिए चतुर्थी को तत् के द्वारा कहा जाएगा, अर्थात चतुर्थ्यर्थ को कहा जाएगा। तस्मै इदम माने उसके लिए, माने चतुर्थ्यंथ, चतुर्थ्यंत जो पद है उसका जो अर्थ है उस अर्थ को बताएगा, उस अर्थ को परामर्शित करेगा, समझ रहे हैं जी। चतुर्थ्यंत का जो अर्थ होगा उसको बताएगा ये तत् शब्द, सभी को समझ में आ गया? अनंत जी आपको समझ में आया? अनंत जी, वसुधा जी, आया सर जी, समझ में आया सभी को? जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछिएगा। बालवो जी आपको समझ में आया? बालबोध जी, यहाँ तत् से चतुर्थी का जो अर्थ है, चतुर्थी माने चतुर्थ्यंथ का जो अर्थ है वो लीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए यूपाय दारु इति यूप दारु, कुंडलाय हिरण्यम इति कुंडल हिरण्यम, ये दिया है तो यूपाय तदर्थ, तो यूपाय दारु, यूप कहते हैं खंभे को, दारू कहते हैं लकड़ी को, तो यूपाय दारू, यूप दारू, खंभे के लिए लकड़ी, उसके लिए यह, तो चतुर्थ्यंत इसमें यहां पर क्या है, यूप, उसका क्या अर्थ है, उसका अर्थ है खंभा, उस यूप के लिए, खंभे के लिए लकड़ी, वो यूप दारू होगा, तो उसके लिए यह है दारू। इस तदर्थ के साथ तृतीयांतम, सॉरी चतुर्थ्यंतम समर्थम सुबंतम, तदर्थेन समर्थेन सुबंतेन सा, तो चतुर्थ्यंत जो यहां समर्थ सुबंत है उसके लिए, अर्थात उसके लिए यह माने दारू, इसके इस समर्थ सुबंत माने दारू के साथ समास को प्राप्त हुआ, तो यूपाय दारू, तो तदर्थ ही ना, तदर्थ हो गया यहाँ पर दारू, तदर्थ क्या हुआ जी, चतुर्थ्यंत जो है वो तत् को परामर्शित करता है, और उस चतुर्थ्यंत के लिए यह तो दारू को बता रहा है, तो यहाँ पर आप देखे ऐसे कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल के लिए सोना, इति कुंडल हिरण्यम, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर विशेष क्या दिख रहा है दोनों उदाहरण में, यूपाय दारू में दिख रहा है कि खंभा और दारू लकड़ी, तो खंभे के लिए लकड़ी बताओ, जैसे उदाहरण के लिए कि गांव में, या अभी हमने जो है इंडिया हम जब गए थे तो वहां पर अपने बच्चे का हमने मुंडन संस्कार किया, उपनयन संस्कार किया, तो हमने मंडप बनाया था, मड़वा हमारे यहाँ पर कहते मंडप, तो मंडप जो बनाया था, मंडप जो बनवाया था, तो उसमें बांस को काट करके लाया गया, परंतु उतना बड़ा बांस तो वो खंभा में तो नहीं करेंगे, वो खंभे के लिए वो बांस है। तो इसमें से मैं बालबोध जी से पूछना चाहता हूं, बालबोध जी ये बताओ, खंभे के लिए बांस आपने काट के लाया, तो इसमें प्रकृति क्या है और विकृति क्या है, बता सकते हो? खंभे और बांस में प्रकृति क्या है, विकृति क्या है? हाँ, बोलो, प्रकृति विकृति। हाँ बोलो, प्रकृति खंभा है। अच्छा, और विकृति बांस है। प्रकृति विकृति का मतलब समझते हो? प्रकृति माने मूल, विकृति माने विकार, जो विकृत हो गया। खंभे और बांस में मूल क्या है? खंभा है मूल की बांस है मूल? खंभे से बांस बनता है कि बांस से खंभा बनता है? बांस से खंभा बनता है। तो इसमें बांस प्रकृति हुआ कि खंभा प्रकृति हुआ? बांस। हाँ, जैसे मिट्टी से घड़ा, तो मिट्टी से घड़ा बनता है, तो इसमें मिट्टी प्रकृति है कि घड़ा प्रकृति है? मिट्टी। और घड़ा क्या है उसका? विकृति, विकार। ऐसे ही सोने का गहना, सोने के लिए कुंडल के लिए सोना, कुंडल के लिए कान में जो महिलाएं पहनती है या पुरुष भी पहले जमाने पहनते थे, तो कुंडल के लिए जो है, कुंडल कहते हैं जैसे जलेबी की तरह जो होता है ना गोल गोल, तो कुंडल के लिए सोना। तो इसमें प्रकृति क्या है, विकृति क्या है? इसमें प्रकृति क्या है? सोना प्रकृति है। सोना प्रकृति है और कुंडल विकृति है, ठीक है? ये है, आपने पहले कहा था वो उल्टा कहा था। आप लोग समझ गए जी सभी? तो आप तदर्थ में उदाहरण देखे प्रकृति विकृति। आपने क्या उदाहरण देखा जी? प्रकृति विकृति। इसीलिए इस पर महाभास में आप पढ़ेंगे, तदर्थेन प्रकृति विकार भावे अयम समास इष्यते। ये जो तदर्थ कहा है, इसके द्वारा प्रकृति विकृति भाव में यह समास देखा जाता, चाहता है, चाह जाता है कि जहाँ पर ऐसा किसी में भी नहीं कि जो है कि चतुर्थी हो जाएगा उस बने, प्रकृति विकृति भाव जहाँ होगा वहाँ पर तदर्थ को लेना है, ऐसा। समझ में आया? वहां तदर्थ लेना है। तो इसीलिए इसीलिए ये प्रकृति विकृति भाव में यह समास चाहा जाता है। तो अब समय हो गया है, अब कोई गेट पर आया भी है, घंटी बजा रहे हैं, सर हमारी पत्नी आई हुई है, तो बच्चे लोग बाहर हैं। तो अब मैं मंत्र पाठ करता हूँ, फिर अगला सोमवार को मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते।